of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling, I miss you so. Time goes by, no wonder my senses go reeling, your eyes so appealing, I see the whole night through. When een nummer van de ideale schoonzoon uit de jaren 60. Cliff Richard. Je hoorde van hem een van zijn mooiste en leukste hits. Visions. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Na een vochtige dag. Tijd voor lekkere muziek om de dag mee af te sluiten. We hebben een hele leuke selectie gemaakt, dus er zit zeker iets voor jou bij, denken wij tenminste. Maar naast lekkere muziek natuurlijk ook gewoon een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de kunst. Museum Prinsenhof verwerft een sleutelstuk van Gerard Hoekgeest. Wie is die kunstenaar en wat kunnen we daarvan verwachten? Je hoort het straks hier in de show. Tristan staat vaak tot aan zijn nek in het water om bodemschatten te vinden. Waarom doet die man dat en wat heeft hij al gevonden de laatste tijd? Nou, je hoort het zo meteen hier ook in de show. En het derde en laatste onderwerp voor vanavond is veel meer jongeren met depressies door de lockdown. Allemaal gesprekken gemaakt door Herman de Bruin. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. About all the things that we said and coming apart. look at the way that we live, wasting our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. Tot middernacht, de late avond. wel een heel zwoel lied van Lisa Stansfield hier in de show All the Right Places. En voor de Eagles, The Best of My Love. Mooie muziek hier in de show. We gaan het hebben over de kunsten en de kunsten in de Prinsenhof. Dat is mooi werk daar. Wat hebben ze daarvoor moois? Je hoort het in het volgende gesprek met Herman de Bruin. Het Museum Prinsenhof Delft verwerft een sleutelstuk van Gerard Houkgeest. En daar ga ik over praten met Anita Janssen. Ze is conservator van het Prinsenhof Museum in Delft. Of Museum Prinsenhof moet je officieel zeggen natuurlijk. Anita, welkom. Dank je. Trots dat jullie een sleutelstuk hebben verworven. Zeker, zeker. Ja. Het is een schilderij wat al lang op ons verlanglijstje stond. Wat een heel bijzonder werk is van deze schilder. En ja, we zijn ontzettend blij. Ja. Gerard Houkgeest, niet de meest bekende schilder, heb ik zo de indruk. Als je naar Vermeer kijkt, Rembrandt en dat soort namen. Klopt. Ja, wij zeggen trouwens Houkgeest. Houkgeest, ja. Ja. Nee, hij is inderdaad niet zo beroemd als andere Delftse meesters. We hebben natuurlijk in Delft ook Pieter de Hoog en Johannes Vermeer. Mm-hmm. Houkgeest heeft ook naar verhouding maar weinig geschilderd. Dat is een van de redenen ook, denk ik, dat hij minder bekend is. Hoewel Vermeer ook weinig schilderde en die is bekender. Klopt. Ja, en aan de andere kant is Houkgeest enorm bepalend geweest voor innovatie in de schilderkunst. Halverwege de 17e eeuw. En dat maakt hem voor ons en ook voor Nederland zo aantrekkelijk. En dat konden we tot nu toe niet goed laten zien in het museum. En wat is dan het innovatieve van hem? Want hij schilderde kerkinterieurs, dat hebben jullie nu verworven, hè? Ja, we hebben een kerkinterieur verworven. En wat heel bijzonder is, is dat Houkgeest die schildert eigenlijk altijd kerkinterieurs. Mm-hmm. Maar tot ongeveer 1950 zijn dat altijd gefantaseerde kerkinterieurs. Hij wordt opgeleid door iemand die gespecialiseerd is in het schilderen van meer renaissance-achtige kerken, Italiaans aandoende kerken. En dat doet Houkgeest dan ook. Maar zo rond 1650 stapt hij voor het eerst echt letterlijk naar binnen in de oude kerk en de nieuwe kerk. Gaat daar observeren en geeft gewoon de realiteit weer. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat het een foto is van de oude kerk uit de 17e eeuw. Precies, precies. Ja. Hij maakt echt een soort snapshot van dat kerkinterieur. En dat doet hij dan op een hele vernieuwende manier. Doordat hij een ander perspectief kiest en heel erg gefocust is op de lichteffecten die door die prachtige glas-in-loodramen vallen, creëert hij iets totaal nieuws. En dat inspireert dan heel veel tijdgenoten. En uiteindelijk is die ontwikkeling ook heel bepalend geweest voor Pieter de Hoog en Johannes Vermeer. Ja. Dat maakt hem zo belangrijk. Vandaar het sleutelstuk. Exact. Hebben jullie hem al hangen? Hij hangt al. Ja. En heb je daarnaast een foto hangen van de oude kerk, hoe die er nu uitziet? Zoals... Nee. Dat hadden we natuurlijk wel kunnen doen. Ja, dat zou wel leuk zijn. Maar inderdaad, de scène die je ziet, is een scène waarin nog het orgelbalkon bestaat. En dat is al lang verdwenen uit de oude kerk. Ja, maar het orgel zit er nog. Het orgel is er nog wel, maar dat is een ander orgel dan wat er destijds hing. Okay. En ook daarom is het zo'n belangrijk schilderij. Want het is ook een visuele en historische bron op deze manier van hoe de kerk er toen uitzag. Ja. En daar hadden we eigenlijk geen andere goede afbeeldingen van. Ook niet in print en naar één ander schilderij, maar vanuit een hele andere hoek. Ja. En dat maakt dat schilderij dan ook zo leuk, dat je opeens ook kan zien van, mensen liepen toen echt zo onder dat balkon door de kerk in en uit. Uniek stuk dus eigenlijk. Ja, doordat we dit schilderij nu hebben, kunnen we dat verhaal over die ontwikkeling van het kerkinterieur in die periode en ook van die innovatie in de schilderkunst in die periode veel beter vertellen. Ja, en dus, ja. Ze kunnen het al bekijken. Even een kaartje bestellen via de website. Dat is het handigste. Exact. Ja? En dat gaat gewoon gebeuren via prinsenhof-delft.nl uit mijn hoofd gezegd. Ja.

Zaas hoorde je hier in de late avond met Le Passance. En een onvergetelijke van Michael Jackson. You're not alone. Nee, want we zijn best tweetjes. Gelukkig maar. Fijn dat je erbij bent bij de late avond. En dat je mijn gezelschap houdt. Prachtige muziek voor je. En zometeen weer een mooi onderwerp. Want Tristan, die staat vaak tot in zijn nek in het water om bodemschatten te vinden. Je hoort het zometeen allemaal naar na Carrot Cake. Anyone of us. I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation. I should have played it cool. Situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone of us. Anyone you think of. Anyone can fall. Anyone can hurt someone they love. We gaan praten met Tristan Tange. Hi. Hij is in de studio. Welkom Tristan. Hey, ja. Je hebt niet je lieslaarzen aangetrokken. Nee. Draag je die wel vaak? Nee. Nee? Want je zit wel vaak in het water, onder water. Ja, dat klopt. Ik vind het nogal leuk om flesjes op te graven. Flesjes? Flesjes. Maar vind je die dan in het water? Ja, meestal in het water wel, ja. Ja, ja. Maar die liggen onder water, op de bodem of nog dieper? Het is een beetje lastig om uit te leggen, maar je hebt een laag modder en daaronder zit het allemaal. Daaronder, ja. Dus je moet even graven ook nog. Ja, maar dat doe ik niet met mijn handen. Dat doe ik met mijn voeten. Oh, je staat in het water? Ik sta in het water, is veel te diep. Dus die lieslaars heb je niet aan, want dan kan je het niet voelen. Ik heb normale gimp aan. Ja? Omdat ik heb geen zin om mijn kisten ermee kapot te maken of wat dan ook. Dus ik gebruik gewoon simpele schoenen. En dan moet je heel voorzichtig zijn, want glas, dat is natuurlijk breekbaar, kwetsbaar. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Het heeft minstens 100 jaar de wetten van de natuur overleefd. Dus dan moet het mijn voeten ook. Dan moeten jouw voeten ook kunnen overleven. Precies. Als je niet te hard tekeer gaat. Hoeveel heb je er inmiddels? Ik denk een stuk of 400-500. Zo, doe maar. Goeiedag. Hoe komt iemand ertoe om flesjes op te gaan graven, duiken? Nou ja, duiken niet eigenlijk, maar gewoon zoeken. Het begon allemaal bij de achtertuin van mijn vader. ik begon eerst kleine potscherfjes en zo te vinden, omdat ik het wel grappig vond om de grond in te gaan en een beetje rond te spitten. En dat vond je in de tuin ook? Ja, toen vond ik nog geen glas en flesjes en zo. Vond ik alleen potscherfjes. Maar ik dacht, als het hier ligt, dan ligt het ook op meerdere plekken. Dus ik ging ook het water in en toen vond ik af en toe wel eens wat. Maar op dit moment begin ik steeds meer te vinden. En de collectie begint om de week nog groter te worden. Wat is je mooiste vondst? Of is dat lastig te zeggen tussen die 400-500? Het is wel moeilijk om te zeggen, maar ik heb 3 bepaalde vondsten die ik wel heel mooi vond. 2 17e en 16e-eeuwse medicijnflesjes. Mm-hmm. En die 16e-eeuwse flesjes, hoe weet je dan dat ze 16e-eeuw zijn? Er zijn bepaalde factoren, gewoon qua hoe het glas geblazen is. En maar hoe, daar heb je zicht op? Ja. Inmiddels? Ja. Nee, je kan heel veel op internet vinden. Ik ging vroeger ook naar mijn archeologische vereniging. Ja. Ga ik nu niet heel veel meer naartoe, maar... Maar daar heb je wel het vak geleerd. Deels. Ja. Ik ben een amateur dus. Ja, maar wel een autodidact. Je hebt het meeste jezelf aangeleerd. Ja, precies. Nee, ja, dat klopt. Ja, ja. Hoe lang ga je er nog mee door? Want die 500 flesjes... Zolang ik kan. Ik weet niet waar die flesjes staan, maar als je die in de slaapkamer hebt, wordt het wel erg vol, denk ik. Ik ben van plan om wel nog lang door te gaan. Ik wil misschien iets van een website beginnen om ook bepaalde flesjes te verkopen als ik dubbelen heb. Mm-hmm. Want je vindt veel dubbelen. Dat is gewoon een ding. En dan wil ik ze gewoon gaan verkopen, denk ik ook. Deels. Ja, ja. Je gaat niet hetzelfde museum oprichten met al die flesjes. Dat wil ik misschien wel, maar mijn topvondsten hou ik en de rest die kan ik gewoon doorverkopen. Ja. Maar er komen nog wel wat fondsen bij als je nog lang doorgaat, denk ik. Je wilt niet weten. Nee, ik ga het ook niet vragen. Maar dat je er plezier in hebt en het leuk vindt, dat is zeker. Doe je dat elke week zo ongeveer? Of? Ik probeer minstens 1 of 2 keer per week het water in. En breid je dan ook je zoekareaal uit, groter? Ga je dan verderop zoeken of blijf je hier in de buurt? Het liefst blijf ik een beetje in de buurt, maar... Maar op een gegeven moment heb je alles weggehaald. Precies, uiteindelijk moet ik wel naar wat breder gaan zoeken. Ik zit nu vooral rondom Schiedam en rondom Delft te zoeken. Dat is gewoon een heel ik begreep dat Vlaardingen ook nog wel wat onder de grond heeft liggen. De Vlaardingen cultuur en zo. Dus heb ik nog niet gezocht. Je bent nog niet uitgezocht. Dat is in ieder geval duidelijk. Mooi verhaal. Kunnen we al wat zien op een sociale media wat jij allemaal gevonden hebt? Of is dat niet te bedoelen? Ik heb een Facebookpagina. Daar staat iets op van nog een jaar geleden ongeveer. Ja. Ik zit niet zo heel veel op social media. Nee, dus. Dat blijkt. Maar als je wilt kijken, dan gewoon op Tristan Tangen. Ja, of ga je een keer een expositie organiseren? Die heb ik al eens een keer gehad. Oh, die heb ik een keer gehad? En er komt er nog één? Vast wel. Daar wachten we dan even op hoe dat in zijn werk gaat. Tristan Tangen, hij staat vaak tot zijn nek in het water om bodemschatten te vinden. We hebben nu begrepen hoe dat in elkaar steekt. Hij heeft er tussen de 400 en de 500, begreep ik? Ja. Nou, binnenkort zijn het er 1000 als je nog even doorgaat. Over een weekje. Over een weekje, doe maar. Over ambitie gesproken. Dankjewel voor het gesprek. Geen probleem. En heel veel succes met alle dingen die je opduikt. Staan, ja, wende maar aan, want ik ben wie ik ben.

just like my father's done. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I'm all I want to stay while I'm trying to say, hold over my, yes I'm my father's son. Joe Cocker, My Father's Son. Mooie muziek hier in de late avond, ook van Anouk. Wend er maar aan. Ja, wij zijn er al lang aan gewend aan de prachtige muziek hier bij jouw lokale omroep. Dus gaan we niet veel aan veranderen. We blijven de mooiste deunen voor je draaien, ook in de late avond. Straks gaan we praten met Marty den Hollander. Hij is kinder- en jeugdpsycholoog. En hij gaat het hebben over de corona-ellende. Dat heeft ook wel wat teweeg gebracht bij de jongeren. Wat precies, dat hoor je zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even de Sugar Babes en Shape. I live my life in chains, got my hands in chains, and I can't stick with a card that I got, but I feel like this. I must insist that a girl's got more to do than be the way you think a woman should. I'm taking it into my own hands, and this man's land I can't understand why I'm taking command. I've had enough of stuff, and now it's time to think about me. And you can easily gamble your life away, second after second and a day by day. Are the swords of a soldier. You know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. I've always played it safe, nothing's ever safe. Give me the courage to back my own convictions. Every decision I make, I pay. Now turn the cards and let them fall to me, 'cause I don't need to play on with the hand that they have given me. I'll give it back 'cause it's not the way it has to be. And you can easily gamble your life away, second after second and a day by day. You play the game while you walk away. It's a new turn. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Can easily gamble your life away, second after second and a day by day. You play the game or you walk away. It's a new turn on a blue day. You can easily gamble your life away. Veel meer jongeren met depressies door de lockdown. Dat is een stelling en die heeft Marty den Hollander onderschreven, denk ik. Want het is mijn gast in de uitzending. Ja, kinder- en jeugdpsycholoog bent u en is dat onderzocht? Nou ja, het is ook onderzocht dat veel jongeren hebben aangegeven veel minder gelukkig te zijn. Hmm. Deze bevindingen zijn vooral van wat ik zelf de afgelopen anderhalf jaar in mijn werkzaamheden heb gemerkt en ook veel collega's in een vakgebied heb gehoord. Ja. En dus heel veel depressies, maar ja, ook een om zelfmoord. Zelfs zo ja, erg. Ja, ja zo ja, erg ja, inderdaad. En ja, de praktijkervaring hebt u dus daarmee, dus dat is wel duidelijk. Ja. Dat komt echt door die lockdown, want het is nu een beetje over, zou je zeggen. Dus dat herstelt zich wel weer, of gaat dat toch door? Ja, dat duurt wel voordat het klaar is, hoor. Mm-hmm. Want, het helpt natuurlijk wel dat de lockdown hopelijk voorbij is. Ja. En maar wat het probleem is dat er al enorme wachtlijsten waren voor kinderen die gewoon de afgelopen jaren verslechterd zijn. En kinderen die al depressief waren, daardoor langer moeten wachten. Mm-hmm. Waardoor de extra kinderen die nu, en jongeren vooral dus, die depressief worden, ook lang moeten wachten. En hoe langer je wacht, hoe depressiever je meestal wordt. Is daar iets aan te doen? Dat is zeker wat aan te doen. Ja. maar ik denk dat u het antwoord zelf al weet. Wie moet dat gaan doen? Dat is natuurlijk de crux. Want het is ooit begonnen vanuit toen de jeugdzorg naar de gemeente ging. De gemeentes werden verantwoordelijk vanaf 2015. Maar het was voor hen ook gelijk een bezuinigingsopdracht. Ja. En dat is echt een korting geweest van 25%. Maar de aantal kinderen die hulp nodig hebben, die zijn niet 25% minder geworden, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, die zijn zelfs de laatste tijd meer geworden, zegt precies u net. Precies, ja, ja, precies. En dan krijg je inderdaad dat stuw meer. En wat ik ook in het artikel al zei, van ze hebben wel meer geld, maar ja, eer je dat dan hebt opgelost, dat zal niet 1, 2, 3 gaan. En nee, dan nog, wat ik in mijn praktijk merk, in ieder geval vanuit de berichten die ik van de gemeente krijg, is juist zo van, nou, let op de kosten en er komt een plafond aan. En dus ja, die denkt van, joh, ik kan niet gaan groeien of zo. Nee. Dat is niet de bedoeling. Nee. Nee. Dat maakt het nog lastiger. Kunt u de politiek bereiken daartoe of moet dat via de gemeente? U bent de signalering, hè? U gaat het signaleren. Ja. Maar verder niet eigenlijk. Meer dan signaleren. Nou, en daarom was het ook heel fijn dat er aandacht voor was. En dat het dan, dan in een krant die toch heel veel gelezen wordt. Anders zou ik ook niet zo snel met jullie in gesprek zijn. Ja, nou ja, alles wat er over gezegd kan worden is natuurlijk mooi meegenomen. Precies. En ook vanuit onze beroepsverenigingen zijn ze zeker mee bezig, hoor. En die hebben dan wel weer lijntjes met de politiek. Mm-hmm. Maar het is wel, het jammere is, en wat ik ook in mijn artikel zeg, dat er heel duidelijk een scheidslijn wordt gemaakt van jeugd en volwassenen. En daarin zit het dan ook een enorme kloof. Dan komt er een hiaat en dan denken ze, nou ja, oké, dan moet ik het blijkbaar zelf oplossen. Of ik kom bij een ander soort therapeut en dan wordt op een andere manier gekeken. En dan wordt misschien niet alles behandeld en dan krijg je uiteindelijk dat het dat je dan op latere leeftijd toch nog helemaal eruit klapt. Ja, want u zegt zelfs somber beeld van dat de jongeren als ze ouder worden, dat ze daar nog steeds last van kunnen hebben. Mm-hmm. Dus dat is, dat is een oproep aan de politiek om daar eens goed naar te kijken en daar iets mee te doen. Zeker. Ja, ja. Nou, ja. Dat zal het nieuwe kabinet er moeten doen, als het er ooit komt. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat dat gaat gebeuren. U hebt in ieder geval een signaal afgegeven. En als mensen wat meer willen weten over u of over uw praktijk, kunnen ze bij u terecht. Hebt u iets op de website staan? Psychologiepraktijk Den Hollander. Kijk, dan weten we alles en dan kunnen mensen ook even contact opnemen als ze dat nodig hebben. Maar gewoon de politiek blijven bestoken, dat is ook iets wat moet gebeuren. En dat zal de gemeente meestal moeten doen, dat zijn wij niet van natuurlijk. Maar u heeft wel een signaal afgegeven met de problematiek voor de jongeren die met depressies kampen na de lockdown. Ja. Martie Den Hollander, kind- en jeugdpsycholoog, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. En ook maar sterkte in de strijd als die gevoerd moet worden. Dankjewel Herman voor dit mooie gesprek weer. En dat maakt tegelijk een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk vanzelfsprekend Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van deze aflevering van de show The Beatles. En good night. Heel toepasselijk. Ik wens je een mooie nacht. Wilt rusten als je gaat slapen. Prachtige dromen. En als je aan het werk bent of gaat werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even een paar minuten de tijd hebt, ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt ons ook op Twitter, LinkedIn en op Facebook. Daar vind je inderdaad echt alles. En zo rond een uur of 10, 11 in de ochtend het programma overzicht van dezelfde avond. Mooie nacht.